फूलों की है महका, मगर तेरी कमी है। फूलों की है महका, मगर तेरी कमी है। फूलों की है महकार, मगर तेरी कमी है। फूलों की है महकार, मगर तेरी कमी है। चहका मगर तेरी कमी है। चिड़ियों की है चहका, मगर तेरी कमी है। मगर तेरी कमी है। गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। कहता है दिले जा, मगर तेरी कमी है। कहता है दिले जा, मगर तेरी कमी है। मगर तेरी कमी है। किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम। किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम। दौलत का है अंबा, मगर तेरी कमी है। माँ दौलत का है अंबा, मगर तेरी कमी है। फूलों की है महका, मगर तेरी कमी है। रमजान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दो बाला। है सहरियो इफ्ता, मगर तेरी कमी है। माँ है सहरियो इफ्ता, मगर तेरी कमी है। कलम झूम के लिखता, तू सामने होती तो कलम झूम के लिखता, लिखता तो हूँ अशआर, मगर तेरी कमी है लिखता तो हूँ अशआर, मगर तेरी कमी है फूलों की है महका, मगर तेरी कमी है, मगर तेरी